हमारा विश्व कैसे काम करता है उसे समझने के लिए ऊर्जा संरक्षण के नियम को वैज्ञानिक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मानते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को अच्छी प्रकार समझने के बाद लोगों का जादू टोने में विश्वास खत्म हुआ। भला पत्थर नाचकर किस तरह दीवार बन सकते हैं, हवा में जादुई कालीन कैसे उड़ सकता है, और भला कैसे तिलिस्म में से हवा में महल खड़ा हो सकता है, इस सब के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो धन्यवाद, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा अध्याय 4। तो बने रही है सूरज अरोड़ के साथ, मिलेंगे अगले अध्याय में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।